سورت قمر نبی شرک فی البرکات کئی پدی کے قیامت اس بات کی پیو عالمی ایو معجزی سرا چمک کی نبی علیہ السلام تصدیق ذکر کر معراج دی کی یو علامہ ذکر کی معجزہ بل معجزہ شق القمر سپومے ٹکڑے کے دل ابھی ادغ سے دنیا تخویف د قوم و حال بیان او پنز نمونی و ذکر کی تخویف دنیاوی پار د قوم نے چمک کی صورت کے بیان کر لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعۃ نزدیش و قیامت وانشق القمر اوچاو دس پوگ میں دا معجزہ دا پیغمبر کہ مشرکین ناس تو اگی و طویز منگتا معجزہ و خیا وی براو گو رہے نچی اشارہ اکڑا اگو تے اوچا تکڑا ناس پوگ میں دو ٹوٹی شوا نو یو ٹوٹا دا ابو قبیس غر نا آپلا او بلا دی پلا پاد ماسپتن وقت نو اکثر خلق نو لی دلی ادو وہ لگ خلق جاگی لی دلی او اگی تکذیب کو اگی وی دے گور پس کو میں باندی جادو کو دمرا زبردست جادو دے وسرا خا دا معجزہ ذکر کئی نزدیش قیامت او چاو دا سپوگ میں سنگ چا دا سپوگ میں او چاو دا ندقہ سے بارشی او چوی کاسمانو ندی کزمکی دی کورو ندی کدریابو ندی اندغا با قیامتی کنا وانشق القمر و این یرو آیتا کوینی دا خلق ارق سم معجزہ یعرضو انکار کئی و یقولو اوائی سحر مستمر سحر دے خو دیر مضبوط تے دیر قوی سحر دے و سروی خواہ ازما کا سکے چی سپوگ میں تنم خلاصا نشو وکذبو تکذیبیو کد پیغمبر واتبعو احواءهم اور روان دی خبلو خواہشات بسی وکل امر مستقر عذاب تولی نرازی ویدو کچی ہر کار پنیٹا دے کنا ہر کار چی دے مستقر اگا پخپل نیٹا و پخپل وقت باندی رازی زکا پا دی عذاب نرازی وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ يَقِينًا نَغْلِي ذِي تَوَاقِعَاتِ الْقُرْآنِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ دُمْرَ أَنْدَازَا چې پاره کې پورا زور نه ده یو سړی به کوی کنه نډیره زور نه ده پکې مزدجر مصدر دې حکمتٌ بالغۃٌ داسې خبر دې داسې کتاب دې چې حکمت دې او کمال تر رسیدلې په خپل صدق کې بالغتن کاملتن صدق کی انتہا طرف قرآن یادی فما تغنی النظر فیدہ ور نکڑا پیغمبرانو قل قومن لران فیدہ خو بالا وہ چیغی پی ایمان راوڑے کنا نا خود پیغمبرانو پہ اختیار کی نو کنا نسو فیدہ ور نکڑا خوا ذکا نفع و نقصان دا اللہ پہ اختیار کی دی اگی قل بیان کی فتولانو پس مخوارا وددینا یوم آخر وزی تاید و دائی چی آواز بو کی آواز کو ان کے الہ شئن نکرن دس یو شیطا چڑیر ناشنا دے دس یو شیطا چڑیر حیبتناک نکر حیبتناک توی خواہ قیامت یاد خوشان ابسواروں سرگی بیراوتی دی خلقوں دا حیبتنا خواہ یخرجون من الاجدا سی روزی بد قبروننا کاننام جراد منتشرون دا سے پریشان تب ملخان دی فارشوی گڑ وڈ سوک پا یوا سوک پا بلا سوک حیبت وی بگا نخا وزان پوئی گی نو دیر وقت تیر شوی خا منتشر دا سا او حل تیویلی سور ماون کی چی کل فراش المبسوس پشاند پتنگان فارشوی موت عینا منڈی بوی الدا و طرف داغ آواز تو ان کی یقول الکافرون بوئی کافران آزا یوم ناصر یر دار ودی رسخ تدا تخویف اخروی ذکر کو تو قیامت حال داشتا تخویف دنیاوی ذکر کی تو قومن حال پنزو تکذیب کرے او مخ کی ددینا قوم نو علیہ السلام فکذبوا عبدنا دروجنے کو زمونگا بین نوح علیہ السلام وقالوا ایوی مجنون وزجر لیوانے دے مجنون دے گورا غتیم ویلیو وزجر او ہر زیرہ ٹلے شوے دے خو دے نصبری گینو وزجر آغا زیورا ٹلے شو آغا زیورا ٹلے شو اولی ارزے باغاو دری دنو خلق براتو ہوئی دے خانو صبری گینو دے خپلے خبرینو فدعا ربہو نوح علیہ السلام فریادو کو خپل رب تانی مغلوب فانتصر چیز کمزور شوم زما امدادو کی دا فی اولی راولی ذکا مدد اللہ دا کمزور خلقو کی فانتصر فبتحنا ابواب السماء بماء منہمر نپرانستی منگ دروازی دا اسمان کو بورا تو ایدن کو منہمر اغچ بس بئیگے بئیگے بئیگے بئیگے انہمار بے دو تو بیجی وفجرن الارض عیونا روانک لمنگ ازمک اٹول چینی چینی ہر دے اوبر آواتے ہر دے دا اسمان او دا زمکی فلتق الماو یو دے فی اوبو دا بری او دا خکتی علی عمرن پا اندا زبان دی قد قدر چکمان دا زی شیوا پا لوح محفوظ کی ہر سپا تقدیر کشتا کنا اللہ پہ تقدیر کی دی کنا نو پاغ اندازہ باندھے اوپر ادھر دے حملنا و منگا اخی جو نوح علیہ السلام علی ذات الواح و دسر پدا سی او کشتے کی چیس مشینری پکی نوا مشینری پکی نوا انا پکی انجنو انا پکی نور سو صرف تختیوی میخونو بسی الواح و دسر تختیوی میخونو اب اس اوچتا شو کشتے نو تجریب آئیننا روانوا زمونگا پا حفاظت جزا لمن کان کفر اللہ وی سزا میں ورکولا اغا خلق تا چی کفر اکڑے ہو جو دا مانا جزا ان یا نوح علیہ السلام تا اشارہ دا دا میں پا دبان دی احسانو کو پچا بان دی لمن کان کفر پا نوح علیہ السلام بان دی چی دا اغا ناشکری شوی وان وَلَقَدْ تَرَكْنَا آيَةً يَقِنًا پریخو دمونگ دی کشتے لرا یو معجزا یو نخا فَحَلْ مِن مُدَّكِر یا دا واقعہ دا نوح علیہ السلام چی قرآن کی بیانی گی نو آیتن دا دیر دا بردست دا عبرت خبر دا خو فَحَلْ مِن مُدَّكِر سوکشتے چی عبرت کی نواخلی فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُذُرُ سرنگش عذاب زماغی لراوز او پیغمبران بچو نذر انبیاء نوح علیہ السلام بچ ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر یقینا چمگا سان کر دے قرآن دا پار دا عبرت اغسلو نشتد سوک چے عبرت کے نواخلی تا سلور زلوی پدی صورت کے تا ترغیب دا پار ہوئی چے خلقو قرآن گورے ما دیر سان کر دے ڈیر میں احسان کرے پخل بدر دی دل ہو تو دی سر لگ مینا و محبت پیدا کا کذبت عادن تکذیب کا عادیانو نسرنگ شزما عذاب اغیل را و نظر او پیغمبران بچو اغیل بچ انا ارسلنا علیہم ریحا پا عادیانو باندی مونگا یا توفان راو لی ریحا ہواوا سر سرن چیز دیر تیز والی نے آواز کو دیر تیز والی نے فی یوم نحسن پاگر وز کی چیغس پیرو پا دی قوم باندی مستمرن او دیر قوی و پا عذاب کی یہ ورز خنو خو جنس یہ ذکر کرے خور وزی ہو وش پیوی اتر وزی کنا او قرآن فی یوم ولی جنس اگر وز چی دیر قوی و پا عذاب کی تنزع الناس رئیس بے خلق دا کورونو نا دی پا کورونو اور رنواتا خوا چی پوشو با کشکلپ پاندی نا و کورونو اجدان دا پا کورونو کی توگلیو نا پاگی کی ننواتا نا اگا ہوا پاگی کی اور پسی ننواتا رئیس تل بے داگی کورونو نا دمر تیز ہوا و خوا کانم آجاز نخل منقائر تابوی چی دا عادیان چی دی دا خوا عادیان ندی دا خو تنی د کجورو دی چې د مونډې استلی شوی وي آجاز و نخل داسې بدنونه د ویخه استلی شوي پکې بکان عذاب و نظر سرنگی شاذاب زما دی لرا او سرنگی شو پیغمبران او یقینا مونږ آسان کړی قرآن د پاره د عبرت شته دې څوک چې عبرت تینا واخلي. تکذیب کړو سمودیانو د پیغمبرانو صالح علیه السلام فقالو وی ابشرم منا یو بنده دی زمونږه واحدن یو تن دی نتبعه نمونږ ټول په دپسې روان شو چې خلق را پورې وخاندي داسې بې ادبي کوله وی دی به لکه زمونږه مشرې که نه او مونږ به ټول په دپسې روان یو انا اذا لفی ضلال وسعر یقینا مونږ به په دغه وخت کې په ډېره گمراهۍ کې او په لیونتوب کې القی الذکر علیه من بیننا ولی نازل کړی شي په ده باندې ذکر د الله طرفنا زمونږ په مینځ کې مونږ ولی قابل نه اوسو بل هو کذاب عشر بلکې دا صالح علیه السلام ډیر سخت دروغجن دی او ډیر لوی مار دی تکبر کوي وی ښه او هر چاته ګوري نه وی اره کتا تسلو ګوري ته خو د جهنم خشاکې نو تا ته خو قتل ګنا دی او دې ګور په چا نظر نه خرابې دومره متکبر دی سیعلمون نظر د چې پوی بشي غدن سبا هغه سبا لانه دی راغلی ښه صالح علیه السلام ورته سبا ویلی نو چې قیامت دی که نه نو پوه بشي سبا د قیامت پر ورځ یا هغه د هغې د عذاب هغه ورځ یادوي هغه خو نږدې وه که نه منیل کذاب العشر چې څوک دې دروغجن او متکبر یو پوه شي انا مرسل الناقة مونږ لیږون کو یو ناقې لرا فتنة لهم امتحان د دې دپاره فارتقبهم تو ته انتظار کوه واصطبر او که دې هر څه کوي نو صبر کوه خیر دی وخت یې لږ دی ښه صبر کوه ونبئهم او په دې یې پوه کړه ان الماء قسمة بینهم چې دا اوبه د نمبر دي که جرنده دې د پلار ده خو په وار ده قسمت بینهم دا اوبه د نمبر دي یو ورځ د دې وخي او بله ورځ ستاسو دی کل شرب محتضر هر یو نمبر ته به حاضري کېدی شي چې کومه ورځ ستاسو وي نو تاسو به وبوړئ او چې کومه ورځ د ناقي نو دا به راځي هر نمبر ته به حاضري کېدی شي هغې مونږ دا نمبر نشو ساتلی دا به یو ورځ مونږ ناست یو او اوبه به نه وي دا آسان کار دی وی مونږ به هم د تم دي مرو زمونږ ساروي به هم د تم دي مري ټولې اوبه به دا اوښه په کومي کې چې ټوکې به ورپورې کولې ښه چې دا نه مړېږي په اوبو باندې فنا د صاحبهم نو یو یې پکې مشر کړو که نه ښه خلق ځان نه مشر وګوري که نه اواز یې وکړه هغه خپل صاحب ته هغه مشر ته فتعاطوا نو هغه لاس راوږده کړه فعقر توخه والا دی به که مشر کړی وو که نه ښه الله وی بیا عذاب تر راغی که نه ښه چې د معجزې حتی کې وکړو څرنګه چې عذاب زما هغې لره او پیغمبران مې بچ کړل انا ارسلنا علیهم صیحة واحدة مونږ راولېږو په دې باندې یوه چغه جبرئیل علیه السلام راغی او د حجر په هغه دیوال باندې لاس کېښود او چغه یې کړه که نه فکانو کهشیم المحتضر هغې داسې شو لکه هغه خل پل د شپول چې څوک وکړي او بیا نوې کوي که نه نو هغه زوړ شپول داسې ټوکړي پرتي کته ریز مریض شوي داسې ریز مریض شو کهشیم المحتضر محتضر پشان دا آغا ریزه ریزه وخو دا آغا سلی چه شپول جوڑی محتضر آغا سلی تاوی چه خاخه و سریو شپول جوڑی او غنیک دی فصل تا کنا آغا سلی تا محتضر وی خا دا آغا دا آغا شپول پشان تی ریزه ریزه شده شو او یقینن مونگ آسان کلی قرآن دا پار دا عبرت و نشتا دی سوک چه عبرت تی نواق لی تکذیب کلی و قام دلوت علیه سلام دا پیغمبرانو ان ارسلنا عليهم حاسبا مونږ راولېګل په دې باندې نازل کړل کان کانی پی عمری دلیو حاسبن الا آل لوت مگر لوت علیہ السلام او داغ تابدار ہر سور چیو نجینا مخلص کل دی لرا بسحر ان پوغد سحر کی نعمتا من نادا نعمت دنگ دا طرفنا کذالک نجزی من شکر اللہ یمون دقا سے بدل ورکو انعام ورکو اگر چاہتا چیز من تابداری کی خلاصو یہ کنا دا عذابونو نے بچکو او دا قوم دا ضرورونو نے بچکو حسو کو شکارا چی تابداریو کی کنا تابداری صدا مقاتلوی من وحد اللہ چی دا اللہ توحید امنی واللہ یو اگنی کنا ابن جوزیوی بیان التوحید چی توحید بیان سو کینو اللہ امونگا والا دغا سے بدل ورکونو ولقد انذرهم او یقینا یرولی دی خلق لر لوت علیہ السلام بدشتنا زمونگ دا عذابنا فتمارو بن نظر ناغی شک پیدا که پی غمبرانو چی در اغجندی ولقد راودوه عن زیفیه او دی خلقو طلب کرو دا میلمانو دا لوت علیہ السلام چی ویلی دا چی دسر اخو میلمان نرالو نرالو ایدامون تفریدا دا میلوان دی ویمون تفریدا اگوی ندا خو زمان میلوان دی نو جگر جوڑا شوانو اگو ملیکو لگی دن اگو وقت پر ایخو صرف فاغیبان نخپلی کپڑی راک کی کپڑا نو طول لاندشو فتمسنا آیونم رندیکلی منگا سترگی دی اچی واپس لنو پا دیوالونو بیلیسون لگولو طول اپیزانو او وی بے یرا دوی جادوگر دیکھا جادوگر یرا وستی دی طول استر گران دیش میں فزوقو عذابی و نظر اسک ازما عذاب او زما یرا ول ولقد صبحهم بکرتن مرگرش دی خلق سر پوخد سحر کی عذاب مستقر عذاب چڑیر مضبوط عذاب سار پوخ کے اکثر خلق عذابو نراغل دی اسکے عذاب زمان عذاب خسوک نشی سکلے خمرات تین آغا درد دے آغا درد علم دا عذاب ونظر پیغمبران او یقین نسان کلے من قرآن دا پار دے عبرت اشتا دے سوک چے عبرت تین واخلی ولقد جا لفرعون النظر یقین راغلیو فرعونیان تا پیغمبران موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام تکذبو بی آیاتنا کلیہا دروغ جن کل معجزی زمونگا ٹولے نہ معجزی و تخولے نو امی نیول دے فرعونیان لرا اخذ عزیز مقتدر نیول دا آغازات چی زورا ورد و قدرت والا دے چی دا اللہ سا قدرتو کنا نفا آغا قدرت یو نیول اس خبر را لدیلا قومن حال ذکر شو اس اللہ دے موجود مکی والا تا خبر کی امومنان توی چیر تاستا دی ندیر تکلیف دیکھا نا دا دیر زور آور دی دی نشم حالا کولی اکفارکم خیرون یستاسو دا کافران تی دی یستاسو دا زمانی دا دیر بہتر دی من اولائکم دا دا قومنو ناچی مخی ذکر شو آدیان سمودیان چی دیوی مونگ دا سوکسنی شوی لی ام لکم براتن فی الزبر یا استاسو دا پارے کافرانو نجات تے تو صحیفو کے پا عمل ناموں کے دی با دخل عمل نامے نا خبری نو چیز مونگ دا پارا عذابو نا نشتا دے بلکہ براعت تے نجات تے ام یا قولونا یا داوی نحنو جمعیو منتصر چی مونگا دیر خلقیو دا زان تا پوس کولی شو ابو جہلوی لیو کنا نبی علیہ السلام تا نبی علیہ السلام ورطا امچر تا یا ورز غصہ شویو ابو جہل پوشو چی کدر آتا اللہ سواچو نو نو تیوی وی تمال زورن را کیا خود ما دیر خلق دیتا خبری دیواز نیما زمان روز تو دیر خلق دی ملاوی خواہ جمیع منتصر دی داوی چی مون دیر خلقیو او دا خل زن تا پوس پولشو سیوحزم الجمعو مات را مات بشی دا ڈلی دی دا خلق دی ویولون الدبر ہوا بڑی شاگانی دا بدر پرد دا سوشو کنا خوا بل ساعت موعدهم بلکی قیامت دی وعده دا و ساعت ادها قیامت خدیر ده بدت و امر رو دیر تریخ ان المجرمین بیشک دا مجرمان چی دی فی ضلال و سعر دی پڑیر غط گم رہے کی دی و پو لیوانتوب کی دی سعر لیوانتوب توی یوم یصحبون یاد کا عورت چی دی براخ کشی فی النار پور کے علا وجوہم پا مخونو باندے قیامت کے براخ کلیشی پا مخونو براخ کلیشی اور تبویلیشی زوکو مست سقر اسا کے فند جہنم فند سنگرے مست سقر جہنم کے دیر زیون دی سقرم پگشتا جہیم ورس در صورت دعوی دخا اللہ کل شین خلقنا بقدر یقیناً مونگ پیدا کرے دے ہر یو شے پاندازی سران ارشیل اللہ اندازہ مقرر کرے دے کہ جہنم دے نو بے قدر دے کہ جنت دے نو بے قدر دے کہ دنیا دا نو بے قدر کہ انسان دے بے قدر دے کہ جنت دے بے قدر دے ہر شے چی دے کن اللہ پہ یو اندازہ پیدا کرے دے چی دا غیر نو زیادی گے نو کمی گے تبدیلی بکی نہ راضی اما امرنا نہ حکم زم قیامت الا واحدۃ مگر یو کن فیکون کلم ہے بل بسور دو رزر براشی لک رب دستر گی بس مجھے دستر گرا پہن قیامت بھائی کلم ہے بل بسور ولقد اهلکنا اشیاءکم یقینا من هلاکری دی دی پشانت قومنا اور ڈلے فحل من مدکر شر سوک چی عبرت حاصل کیم وکل شین فعلوہو ہر کار چی دی خلقو کڑے دے ہر کار چی دی کڑے دے کنا کہ غڑتے کہ وڑو کے دے کہ پھر زبر ناغب صحیفو کے پروت تے اگر اکشوے نہ دے تاکہ بہت سر حساب کتاب کی وکل صغیر و کبیر ہر یو وڑو کے عمل اولو عمل مستطور لکل شوے دے ان المتقین فی جنات و نہر بشک متقیان و فی جنتن و پا نہرن کی فی مقعد صدق فاغذہ عزت من کی جنت دیر عزت من دیر مقعد صدق یا وطلی عند ملیک مقتدر داغذات سرب ناستی چی بادشاہ دے دیر لوے قدرت والا